สันเลขาสูตรมัชฌิมานิกายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในครั้งนั้นท่านพระมหาจุนทะออกจากที่พักหลีกเร้นในเวลาเย็นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิเหล่านี้มีประการต่างๆประกอบด้วยการกล่าวปรารภอัตตาบ้างการกล่าวปรารภความโลภบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกเมื่อภิกษุมนสิการทำเบื้องต้นเท่านั้นการละทิฏฐิเหล่านั้นการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมจะมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้หรือพระเจ้าข้าจุนดะทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประกอบด้วยการกล่าวปรารภอัตตาบ้างประกอบด้วยการกล่าวปรารภโลกบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ทิฏฐิเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดและท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ใดเมื่อเธอพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการละทิฏฐิเหล่านั้นการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้จุนทะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือมีภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอผู้นี้จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขูดกล่าวกิเลสแต่ว่าธรรมคือปฐมฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดกล่าวในวินัยของพระอริยเจ้าเรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ในวินัยของพระอริยเจ้านี้อันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะความที่วิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิดังนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขูดกล่าวกิเลสจุนทะแต่ว่าทุติยฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดกล่าวในอริยวินัยนี้เรากล่าวเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ในอริยวินัยนี้อันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเพราะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามเธอผู้นี้อาจจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขูดเกลากิเลสแต่ว่าธรรมคือตติยฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดกล่าวแต่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ในอริยวินัยนี้อันหนึ่งข้อนี้จะเป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้จะพึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละสุขและละทุกเสียแล้วเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสโทมนัสในการก่อนเป็นผู้มีอุเบกขาเธอนั้นอาจจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขูดกล่าวกิเลสแต่ว่าธรรมคือจตุตฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดกล่าวในอริยวินัยนี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ในอริยวินัยสุนทะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะพึงบรรลุอากินจัญญายตนะหรือพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเราไม่กล่าวธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องขูดเกลาในอริยวินัยนี้แต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เพื่อความสงบระงับในวินัยของพระอริยเจ้าจุนทะความขูดเกลาเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้คือพึงทำความขูดเกลาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนพึงทำความขูดเกลาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฆ่าสัตว์เราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์พึงทำการขูดเกลาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เราจะเป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พึงทำการขูดเกลาว่าเมื่อผู้อื่นเสพเมถุนธรรมคือธรรมของคนคู่เราจะประพฤติพรหมจรรย์พึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นแกล้งกล่าวเท็จเราจะเป็นผู้เว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวคำยุยงให้แตกกันเราจะเว้นจากการกล่าวคำยุยงให้แตกกันพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวคำหยาบเราจะงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นจะกล่าวคำพูดเพ้อเจ้อเราจะงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักเพ่งเล็งในโภคะของคนอื่นเราจะไม่เป็นผู้เพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อชนเหล่าอื่นมีจิตพยาบาทเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีความเห็นผิดเราจะเป็นผู้มีความเห็นชอบพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีความดำริผิดเราจะเป็นผู้มีความดำริชอบพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจะเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจะเป็นผู้มีสัมมาวายามะพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีความระลึกที่ไม่ถูกต้องเราจะพึงเป็นผู้มีความระลึกที่ถูกต้องคือสัมมาสติพึงทำการขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีความตั้งใจมั่นผิดในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความตั้งใจมั่นที่ชอบพึงทำความขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีญาณคือความรู้ที่ผิดในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความรู้ที่ชอบพึงทำความขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นมีความหลุดพ้นที่ผิดในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความหลุดพ้นที่ชอบพึงทำความขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านพึงทำความขูดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในข้อนี้เราจะห้ามพ้นจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งอยู่พึงทำความขูดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ผูกโกรธไว้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธไว้พึงทำการขูดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ลบหลู่คุณท่าน ในข้อนี้เราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ยกตนเทียมท่านในข้อนี้เราจะไม่เป็นผู้ยกตนเทียมท่านพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีความริษยาในข้อนี้เราจะไม่มีความริษยาพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะมีความตระหนี่ในข้อนี้เราจะไม่มีความตระหนี่พึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะโอ้อวดในข้อนี้เราทั้งหลายจะไม่โอ้อวดพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะมีมารยาในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีมารยาพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อชนเหล่าอื่นเป็นผู้กระด้างในข้อนี้เราทั้งหลายจะไม่กระด้างพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อชนเหล่าอื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อชนเหล่าอื่นเป็นผู้ว่ายากในข้อนี้เราจะเป็นผู้ว่าง่ายพึงทำการขุดกล่าวว่าเมื่อชนเหล่าอื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีกัลยาณมิตรพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะเป็นคนไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีศรัทธาพึงทำความขุดกล่าวว่าถ้าชนเหล่าอื่นจะไม่มีหิริคือความละอายต่อบาปในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความละอายต่อบาปพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปคือโอตตปะในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปคือโอตตปะพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีการสดับน้อยคือมีสุตตะน้อยในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีสุตตะมากพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นคนเกียจคร้านเราจะเป็นผู้ปรารภความเปลี่ยนพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติลืมหลงเราจะเป็นผู้มีสติดำรงมั่นพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงทำความขุดกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นเป็นคนรูปคลำทิฏฐิของตนยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้ยากเราจะเป็นผู้ไม่รูปคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่ายจุนทะเราย่อมกล่าวแม้การน้อมจิตไปในลักษณะนี้ว่ามีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายจะต้องกล่าวไปใหญ่ในการจัดทำให้สำเร็จด้วยกายด้วยวาจาเล่าเพราะเหตุนั้นแหละจุนทะพวกเธอทั้งหลายพึงทำจิตให้เกิดขึ้นว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนกันเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฆ่าสัตว์เราจะไม่เป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นต้นจุนทะเปรียบเหมือนทางที่ไม่เรียบที่พึงมีทางเส้นอื่นที่เรียบสำหรับหลีกทางที่ไม่เรียบนั้นหรือเปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็จะพึงมีท่าอื่นที่ราบเรียบสำหรับหลีกท่าที่ไม่ราบเรียบนั้นความไม่เบียดเบียนก็ฉะนั้นแลเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงของบุคคลผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์เป็นการหลีกเลี่ยงบุคคล ผู้เสพเมถุนการงดเว้นจากมุสาวาทเป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้พูดเท็จการงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้กล่าววาจายุยงให้แตกกันการงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบเป็นวาจาสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้กล่าวคำหยาบการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งเป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักเพ่งเล็งความไม่พยาบาทเป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีจิตพยาบาทความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเป็นทางหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความเห็นผิดความดำริชอบคือสัมมาสังกัปปะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความดำริผิดการกล่าววาจาที่ชอบคือสัมมาวาจาเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีวาจาผิดการงานที่ชอบคือสัมมากัมมันตะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการงานผิดการเลี้ยงชีพที่ชอบคือสัมมาอาชีวะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีอาชีวะผิดความเพียรชอบคือสัมมาวายามะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความเพียรที่ผิดความระลึกชอบคือสัมมาสติเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความระลึกที่ผิดความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความตั้งใจที่ผิดความรู้ชอบคือสัมมาญาณะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความรู้ที่ผิดความหลุดพ้นโดยชอบหรือสัมมาวิมุตติเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความหลุดพ้นที่ผิดคือมิจฉาวิมุตติความเป็นผู้ปราศจากความง่วงซึมเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความง่วงซึมครอบงำความเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงระแวงเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความเคลือบแคลงระแวงความไม่โกรธเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักโกรธความไม่เข้าไปผูกโกรธเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เข้าไปผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักลบหลู่คุณท่านความไม่ยกตนเทียมท่านคือแข่งดีเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักยกตนเทียมท่านความไม่ริษยาเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ริษยาความไม่ตรณีเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ตรณีความไม่โอ้อวดเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมารยาเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีมารยาความเป็นคนไม่ดื้อด้านเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ดื้อด้านความไม่ดูหมิ่นคุณท่านเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ดูหมิ่นคุณท่านความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีมิตรชั่วความไม่ประมาทเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ประมาทความเชื่อคือศรัทธาเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาความละอายต่อบาปคือหิริเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ไม่มีความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปคืออุตตัปปะเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้มีสุตตะมากเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการสดับน้อยการปรารภความเพียรเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักกีดกรานความเป็นผู้มีสติดำรงมั่น เป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีสติลืมหลงความถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่รูปคลำด้วยทิฏฐิของตนไม่ยึดถือโดยมั่นคงและบุคคลอื่นให้สละคืนได้โดยง่ายเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้รูปคลำทิฏฐิของตนยึดถืออย่างมั่นคงและบุคคลอื่นให้สละคืนได้ยากจุนทะเปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงความเป็นเบื้องล่างกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงความเป็นเบื้องบนฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นแหละย่อมเป็นธรรมสำหรับความเป็นเบื้องบนของบุคคลผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ย่อมเป็นธรรมสำหรับความเป็นเบื้องบนของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ย่อมเป็นธรรมสำหรับความเป็นเบื้องบนของบุคคลผู้ลักทรัพย์และความเป็นผู้ไม่รูปคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่ายเป็นทางสำหรับความเป็นเบื้องบนของบุคคลผู้รูปคลำทิฏฐิของตนยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยยากจุนทะผู้ที่ตนเองจมลงแล้วในเปลือกตมอันลึกจะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึกจะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นซึ่งจมอยู่ในเปลือกตมอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่แนะนำตนไม่ทำซึ่งความดับเย็นสนิทด้วยตนเองจะฝึกสอนจะแนะนำผู้อื่นจะให้ผู้อื่นดับเย็นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ฝึกตนแนะนำตนดับเย็นสนิทด้วยตนเองแล้วจะฝึกสอนจะแนะนำผู้อื่นจะให้ผู้อื่นดับสนิทเย็นนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้จุนทะความไม่เบียดเบียนก็จะนั้นแลย่อมเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีการเบียดเบียนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้เสพเมถุนธรรมการงดเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้พูดเท็จการงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้กล่าววาจายุยงให้แตกกันการงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้กล่าวคำหยาบการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลพูดเพ้อเจ้อความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มักเพ่งเล็งความเป็นผู้ไม่พยาบาทเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีจิตพยาบาทความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีมิจฉาทิฏฐิความดำริชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีความดำริผิดการกล่าววาจาชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีการกล่าววาจาที่ผิดการทำงานชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีการงานผิดการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีอาชีวะผิดความเพียรชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีความเพียรที่ผิดความระลึกชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีความระลึกที่ผิดความตั้งใจชอบเป็นทางสำหรับความดับเย็น ของบุคคลผู้มีความตั้งใจที่ผิดความรู้ชอบคือสัมมาญาณะเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีมิจฉาญาณะคือความรู้ที่ผิดความหลุดพ้นที่ชอบคือสัมมาวิมุตต์เป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีความพ้นที่ผิดความเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะคือความง่วงซึมเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ถูกความง่วงซึมครอบงำความเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีความเคลือบแคลงระแวงความไม่โกรธเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มักโกรธความเป็นผู้ไม่ผูกโกรธเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านความไม่ยกตนเทียมท่านเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ยกตนเทียมท่านความไม่ริษยาเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ริษยาความเป็นผู้ไม่ตรณีเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ตรณีความไม่โอ้อวดเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมารยาเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีมารยาความเป็นคนไม่ดื้อด้านเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ดื้อด้านความเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นคุณท่านเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ดูหมิ่นคุณท่านความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีมิตรชั่วความเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ประมาทความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ละอายต่อบาปเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ไม่มีความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความเป็นผู้หูสูดคือผู้สดับมากเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีการสดับน้อยการปรารภความเพียรเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติดำรงมั่นเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้มีสติหลงลืมความถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นทางสำหรับความดับเย็นของผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่ลูบคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่ายเป็นทางสำหรับความดับเย็นของบุคคลผู้ลูบคลำทิฏฐิของตนยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยยากจุนทะเหตุแห่งธรรมเครื่องขูดกล่าวเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการน้อมจิตไปเพื่อการนั้นเราก็ได้แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเราก็ได้แสดงแล้วเหตุแห่งความเป็นเบื้องบนเราก็ได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับเย็นเราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้จุนทะกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่เธอทั้งหลายจิตนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเรื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลายสันเลขาสูตร